Advocate Ugunda alifanya kazi na aliwasilisha ripoti kwangu kama vile kwa tumemwomba atufanyie, na it's an internal document, ni ripoti ya ndani, singependa kuitoa hadharani, lakini ripoti ipo. Lakini kikubwa ni kwamba na sisi wenyewe kama federation tumetengeneza taratibu zetu sisi wenyewe ndani ya federation kuweza kuhakikisha kwamba yale mapungufu yaliyokuwepo ambayo yaweza kusababisha kijana yakatokea matatizo kama yale yasitokee. Sasa hivi kwa kweli kuna hali ya nidhamu kubwa sana kwenye timu ya taifa. Hakuna mchezaji ambaye anaripoti kwenye timu ya taifa alafu anachomoka tu bila kuaga, na huko tunakoenda mbele ya safari itafikia mahali sasa tutafanya kama wenzetu, kwa mfano timu ya taifa ya Algeria. Unapoitwa kambini, unaporipoti kambini, kitu cha kwanza unachofanya, kuna document unasign, it's a commitment kwamba masharti ya kambi ni A, B, C, unasign. Kwa hiyo na sisi tunaelekea kwenye taratibu kama huo, kwa sababu kama hakuna nidhamu hakuna mpira.